Taniej 9,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 2 marca. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 14,39. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia w piątek 1 marca, minęła właśnie 13. Serwis Trójki, Filip Jarek. Rosjanie tłumnie żegnają Aleksieja Nawalnego. Pomimo możliwych represji w okolicach cerkwi w Moskwie gromadzą się tysiące osób. W Katowicach rozpoczęło działalność Ministerstwo Przemysłu. Pokieruje nim Marzena Czernecka. Infolinia Rzecznika Praw Pacjenta od dziś jest już czynna całodobowo. Tam można uzyskać kompleksowe informacje, gdzie jest na przykład nocna i świąteczna pomoc lekarska, gdzie są placówki ambulatoryjnej opieki specjalistycznej. W Moskwie rozpoczęło się nabożeństwo żałobne po śmierci Aleksieja Nawalnego. Ponieważ cerkiew została zamknięta, a internetowy sygnał zagłuszony przez Służbę Bezpieczeństwa, nie wiadomo, co dzieje się wewnątrz. Lider opozycji zmarł 16 lutego w kolonii karnej, gdzie odsiadywał wyrok 19 lat za rzekomą działalność ekstremistyczną. Współpracownicy polityka oskarżają władze Rosji, w tym Władimira Putina, o zamordowanie opozycjonisty oraz o utrudnianie pochówku. Więcej o tym Maciej Jastrzębski. Do moskiewskiej dzielnicy Marino, gdzie w tamtejszej cerkwi miało rozpocząć się żałobne nabożeństwo, przybyło według różnych źródeł od kilkunastu do kilkudziesięciu tysięcy osób. W pobliżu świątyni i cmentarza ustawiły się kordony policji. W długiej kolejce do cerkwi stoją zwykli Moskwianie, nie tylko współpracownicy czy zwolennicy lidera opozycji. To jest pożegnanie z jasnym człowiekiem. Czuję ból, bo to był mądry, uczciwy, piękny i utalentowany człowiek. Przyszłam się z nim pożegnać. Aleksiej powiedział, żebyśmy się nie poddawali, więc mimo wszystko powinniśmy wytrwać. Przyniosłam świeczki i rozdaję je, bo to symbol, że on był dla nas światłem. W internecie na specjalnej stronie, uruchomionej przez współpracowników Aleksieja Nawalnego, wirtualną świeczkę zapaliło do tej pory ponad 400 tysięcy osób. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. W Katowicach zainicjowano działalność Ministerstwa Przemysłu. Pokieruje nim Marzena Czarnecka. Nowa minister powiedziała, że resort będzie zajmował się nie tylko górnictwem i hutnictwem, ale także atomem, ropą naftową i gazem, czyli surowcami energetycznymi. To jest serce przemysłu, ale to też będzie odzwierciedlało jakby działalność w całej Polsce. No i pragnę Państwa zapewnić, że taką główną inwestycją to są ludzie. To są ludzie, tu jest mnóstwo osób, które są zatrudnione w przemyśle. No i mam w swoim sercu to, żeby tym ludziom żyło się coraz lepiej, żeby były coraz lepsze wspomnienia związane z Górnym Śląskiem. Nadzór nad resortem będzie sprawować Ministerstwo Aktywów Państwowych. Od dziś infolinia Rzecznika Praw Pacjenta jest czynna całodobowo. Pacjenci mogą skorzystać z pomocy infolinii o dowolnej porze dnia i nocy 7 dni w tygodniu. Rzecznik Praw Pacjenta Bartłomiej Chmielowiec liczy, że to zwiększy bezpieczeństwo pacjentów. Gorąco zachęcam, jeśli pacjent ma jakieś wątpliwości, tam są i eksperci Narodowego Funduszu Zdrowia pod numerem 1 i eksperci Rzecznika Praw Pacjenta pod numerem 2. Tam można uzyskać kompleksowe informacje, co nam przysługuje, gdzie jest na przykład nocna i świąteczna pomoc lekarska, gdzie są placówki ambulatoryjne opieki specjalistycznej, ale co w sytuacji, kiedy naruszone są nasze prawa jako pacjenta, co zrobić w sytuacji, kiedy właśnie te prawa są naruszane, gdzie udać się po pomoc, jak poruszać się po systemie ochrony zdrowia. Całodobowa infolinia jest dostępna pod bezpłatnym numerem telefonu 800 190 590. Wypalanie traw może być śmiertelne dla zwierząt i ludzi, przypominają organizatorzy najnowszej kampanii Stop pożarom traw. Zastępca komendanta głównego Państwowej Straży nadbrygadier Józef Galica podkreśla, że sprawcy często nie zdają sobie sprawy z tego, jakie konsekwencje może mieć ich zachowanie na terenach leśnych. Mały pożar to nie znaczy się, że on za chwilę nie będzie pożarem po prostu dużym. No wiele razy tak się zdarzyło, że ktoś mając malutki pożar w jego domniemaniu zginął przy tym pożarze. Był nagły podmuch na przykład wiatru, bardzo duża ta trawa. Momentalnie w mgnieniu oka zrobił się z tego wielki pożar. Leśnicy przypominają, że często pożar łąki przenosi się na las. Ogień na wiosnę jest śmiertelnym zagrożeniem dla wielu gatunków, mówi rzecznik Lasów Państwowych Rafał Zubkowicz. To jest teraz czas, kiedy przyroda budzi się do życia, kiedy na przykład rodzą się młode zające, których taktyką na przetrwanie, na uniknięcie drapieżnictwa jest krycie się po prostu w takich wysokich trawach. One nie uciekają przed ogniem, one po prostu spłoną. Autorzy kampanii przypominają, że tylko w zeszłym roku strażacy interweniowali ponad 21 tysięcy razy w związku z pożarami traw i nieużytków rolnych. Najwięcej takich zdarzeń było na terenie województwa mazowieckiego. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W ciągu dnia będzie utrzymywać się zachmurzenie umiarkowane i duże. Od Dolnego przez Górny Śląsk po Podkarpacie słabe opady deszczu, wysoko w Tatrach śniegu. Temperatura maksymalna od 13 do 16 stopni Celsjusza, na krańcach wschodnich i północnych kraju od 8 do 12. Wiatr słaby i umiarkowany południowo-wschodni i południowy, a na południowym wschodzie kraju wiatr wschodni. W szczytowych partiach gór porywy wiatru do 65 km na godzinę. Agnieszka Łukasiewicz i Ryszard Jaźmiński, zapraszamy. Roast Millennium już dostępny online. Z tej okazji spotkamy się z reżyserem Janem Cholubkiem. A w kinach Duna, część druga. Powiemy też przy tej okazji, że dziś będzie można sobie przypomnieć część pierwszą. Po 14 odwiedzą nas Filip Pławiak i Julian Świeżewski. To aktorzy grający główne role w Białej Odwadze Marcina Koszałki, premiera wkrótce. Zapraszam do 15. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Filmowo dziś zacznijmy może od Orłów, bo te największe emocje dopiero w poniedziałek przed nami. W poniedziałek wieczorem odbędzie się w Teatrze Polskim w Warszawie ceremonia wręczenia polskich nagród filmowych. Wtedy poznamy wszystkich laureatów. No ale oczywiście, o czym mówiliśmy już w Trójce, emocje były i wczoraj. Wczoraj miała miejsce uroczystość spotkania z nominowanymi do nagród w tym roku. No i też właśnie ta pierwsza zalakowana koperta, ten pierwszy moment, kiedy możemy poznać laureata lub laureatki nagrody honorowej, nagrody za osiągnięcia życia. No i wiemy też od wczoraj, że tę w poniedziałek odbierze Agnieszka Holland. Kiedy opadły te pierwsze emocje, poprosiłem o rozmowę prezydenta Polskiej Akademii Filmowej, Dariusza Jabłońskiego. Ja szczerze mówiąc miałem taką cichą nadzieję, bo jako filmowiec, scenarzysta, człowiek, który całe życie poświęcił filmowi, po prostu to mnie zadziwia, czym Agnieszka jest, właściwie co Agnieszka stanowi, bo Agnieszka oprócz tego, że podziwiam ją od właściwie młodych lat, wiesz, od Aktorów Prowincjonalnych, później Gorzkie Żniwa, wspaniały film, który został mi w głowie, Europa, Europa, W ciemności, po wielu latach powrót do tej samej tematyki. I od razu dodajmy, to właśnie za te filmy 3 nominacje do Oscara. 3 nominacje do Oscara, ale nagrody, wiesz, w Berlinie, nagrody w Cannes, nagrody w Wenecji. To wszystko jest część Agnieszki, bo drugą prawdą, czy drugą częścią prawdy o Agnieszce Holland jest jej po prostu niezwykła emocjonalne zaangażowanie w sprawy społeczne i w sprawy takie najbardziej, wiesz, drastyczne, że tam, gdzie po prostu boli, tam, gdzie się wszyscy wahamy, kłócimy albo kalkulujemy, że lepiej się cofnąć, tam Agnieszka wchodzi jak taran, tak? Także ja na swój prywatny użytek mówię Agnieszce La Passionaria i to jest przykład, wiesz, filmowca, który używa kamery do tego, żeby mówić, krzyczeć o tym, co uważa za najważniejsze, bez zwracania uwagi na swoje koszty własne, co było przypadkiem obrzydliwym i bolesnym przy Zielonej Granicy, bo ja jestem gotów postawić wszystko na zakład, że Agnieszka precyzyjnie wiedziała, do czego zmierza i co ją spotka po tym, jak ten film pokaże. Nie zwracając na to uwagi, złapała za kamerę, zwołała swoich współpracowników, bez myślenia o koprodukcji, pieniądzach i tak dalej, pobiegli w las i na bagna i zrobili film o krzywdzie ludzkiej, która się dzieje na polsko-białoruskiej granicy. To się wszystko działo w czasie, czy pod koniec nawet 8 lat, kiedy nie było wiadomo, czy się zmieni atmosfera polityczna w Polsce, kiedy było wiadomo właściwie, to ja też wiem najlepiej jako producent pokłosia, że ci, którzy uczestniczą w realizacji tego filmu, zostaną przykładnie opluci i ukarani. Opluci zostali, na szczęście ukarani nie, ale wiele nie brakowało. Dlatego przykład Agnieszki jest powodem, dla którego dzisiaj zaczęliśmy kampanię Nie ma wolności bez twórczości. My jako twórcy chcemy mieć poczucie bezpieczeństwa i wolności, żeby robić takie filmy jak Agnieszka Holland, bo jeżeli młodzi tego nie zrobili, to dlatego, że się bali, mówiąc wprost. To jest najbardziej uznana reżyserka polska na świecie. Nie mówiliśmy o jednym elemencie, to też jest inna strona Agnieszki, to są seriale. Agnieszka zaczęła robić wysokojakościowe seriale, zaczynając od amerykańskiego Showtime. To była ta historia człowieka skazanego na śmierć za morderstwo. I ona formatuje też, ona jest znana z tego, że jest zapraszana do różnych największych seriali po to, żeby formatowała, czyli żeby robiła pierwszy odcinek. Aż do tego, dla niektórych to jest ukoronowanie House of Cards, gdzie poprowadziła w zupełnie inny sposób dwójkę głównych aktorów. Więc Agnieszka Holland po prostu jest mistrzem fachu i to już by wystarczyło, żeby ją wielbić. Natomiast połączenie fachu z emocją społeczną to jest ewenement na skalę światową, dlatego jest prezydentką Europejskiej Akademii Filmowej, dlatego była pierwszą prezydentką Polskiej Akademii Filmowej, to o tym przypominam. Agnieszka Holland w tej chwili pracuje już nad nowym filmem o Kawce. Czy potwierdziła swoją obecność na poniedziałkowej ceremonii wręczenia Orłów? No bo nie powinno jej zabraknąć. Próba łączenia była dość trudna, ponieważ powiedziała, że właśnie jest na dokumentacji, że ledwo słyszy, więc próbowaliśmy jej przekazać, że została właśnie laureatką, ale chyba jej to za bardzo nie zajęło, ponieważ miała jakieś obiekty przed sobą, także reżyserkę bardziej to interesowało. Nie, oczywiście Agnieszka będzie. Agnieszka za każdym razem, kiedy jest doceniana przez Polską Akademię Filmową, jest, przychodzi i oklaskuje czasami zwycięzców z innych filmów, które wygrywają z nią. To nie ma żadnego znaczenia, bo dzisiejszą nagrodą myślę, że Agnieszka po prostu ma koronę od polskiego środowiska filmowego na głowie i to jest nasz najwyższy hołd złożony takiej twórczyni. O, ja jestem absolutnie pewny, że jak Agnieszka będzie odbierała na gali tę nagrodę, to powie, że jeżeli macie nadzieję, że już mnie uspokoiliście, to się głęboko mylicie. I po pierwsze nas krytykuje, to niewątpliwie i z reguły słusznie to robi, ale po drugie zrobi kilkanaście następnych filmów. To wiem, znam jej plany. I ja wielokrotnie z nią rozmawiając, a zrobiłem z nią jeden film i to bardzo trudny, Janosik, więc wiem, jak Agnieszka pracuje. Zawsze jej mówię, skąd ty masz tyle energii, że po prostu wiesz, ja ledwo się czołgam. Ty jesteś trochę starsza ode mnie i wczoraj byłaś w Los Angeles, przedwczoraj byłaś w Paryżu, dzisiaj jesteś w Warszawie, ale jutro wyjeżdżasz do Niemiec, do Berlina. To jest niebywałe, skąd ona ma ten napęd. Jest takim cudem, myślę, filmowym. To piękne słowa prezydenta Polskiej Akademii Filmowej Dariusza Jabłońskiego tak na gorąco skomentował fakt wyboru laureatki Orła za osiągnięcia życia, czyli Agnieszki Holland, przez ponad już 850-osobową właśnie Polską Akademię Filmową. Pozostańmy jeszcze kilka minut przy Orłach 2024. Spotkamy się dziś również z tej okazji z Robertem Więckiewiczem, który w tym roku jest podwójnie nominowany tylko w jednej kategorii. Spotkamy się również z Leszkiem Bodzakiem, producentem filmu KOS z 16, czyli to największa w tym roku liczba nominacjami do polskich nagród filmowych. To za chwilę. Kiedy z serca płyną słowa, uderzają z wielką mocą, krążą blisko wśród nas od tak, dając chętnym szczere złoto. I dlatego lubię mówić z tobą, i dlatego lubię mówić z tobą. Każdy myśli to, co myśli, myśli sobie moja głowa. Może w końcu mi się uda wypowiedzieć proste słowa, i dlatego lubię mówić z tobą, i dlatego lubię mówić z tobą. Kiedy z serca płyną słowa, uderzają z wielką mocą, krążą blisko wśród nas od tak, dając chętnym szczere złoto. I dlatego lubię mówić z tobą, i dlatego lubię mówić z tobą. Kamera! Trójkowo, akcja! Filmowo. Wróćmy jeszcze do wspomnień z dnia wczorajszego, czyli ze spotkania z nominowanymi do Orłów 2024. Oczywiście było wielu aktorów nominowanych w tym roku. Szczególną uwagę myślę, że przyciągała dwójka, bo też dwoje aktorów ma w tym roku podwójną szansę na Orła. Pierwszą osobą jest Kamila Urzędowska, młoda aktorka, którą pewnie wszyscy, którzy widzieli Chłopów, tę animację, pamiętają z roli Jagny, którą właśnie stworzyła specjalnie na potrzeby filmu animowanego. Jest nominowana w kategorii najlepsza główna rola kobieca, ale ma też szansę na Orła w kategorii odkrycie roku. No i jeszcze ciekawsza sytuacja spotkała Roberta Więckiewicza, bo on sam ze sobą konkuruje między innymi w tej samej kategorii, czyli najlepsza drugoplanowa rola męska. Wyróżniono jego kreację w filmie Filip i w filmie Kos. No i oczywiście wszyscy wczoraj byli ciekawi, na którą z tych ról sam Robert Więckiewicz by przede wszystkim zagłosował. Aktor absolutnie nie chciał się na ten temat wypowiadać. Pozostawia to już członkom Polskiej Akademii Filmowej. Chociaż, jak się można domyślać, już głosowanie zakończone, tylko wszystko do poniedziałku będzie trzymane w największej tajemnicy. Za to odpowiada ta sama firma, która z powodzeniem absolutnym utrzymuje w tajemnicy do ostatniego momentu również rozstrzygnięcia oscarowe. Jak będzie, zobaczymy. Robert Więckiewicz nie chciał mówić o swoich rolach, ale z wielką ochotą skomentował nagrodę Orła za osiągnięcia życia dla Agnieszki Holland, z którą, przypomnę, pracował na planie filmu W ciemności, nominowanego zresztą później do Oscara. Bardzo się cieszę, że Agnieszka Holland została uhonorowana nagrodą za całokształt, chociaż myślę, że ona się trochę mniej cieszy, bo to jest taka nagroda, która się często kojarzy z takim podsumowaniem kariery i czasami niektórzy sobie żartują, że to już mam nic nie robić teraz. Nie, ale mówiąc poważnie, to z całą pewnością nikt nie ma wątpliwości, że Agnieszka Holland jest reżyserką, która jak najbardziej na taką nagrodę zasługuje. Jest po prostu wspaniałą, wielką artystką, wrażliwą osobą, która doskonale zgłębiła wszystkie tajniki rzemiosła filmowego, która ma mnóstwo pomysłów, która jest nieustannie kreatywna, która nie jest w stanie usiedzieć na miejscu, tylko jest bardzo aktywna i bardzo pracowita, która jest empatyczna, a jednocześnie bardzo wymagająca, więc to są takie cechy, które decydują o tym, że ktoś jest po prostu wyjątkowy jako filmowiec, jako człowiek. Agnieszka wszystkie te cechy posiada po prostu. Mogę powiedzieć, że dorastałem oglądając jej filmy, ale nie tylko jej. Dla mnie takim istotnym, formatywnym, takim formującym kinem to było kino tworzone przez reżyserów zrzeszonych, skupionych w zespole X. Agnieszka Holland, Felix Falk, Andrzej Wajda, wiadomo, są te nazwiska, które mi teraz przychodzą do głowy i z całą pewnością to były ważne filmy dla mnie również. Myślę, że nie tylko dla mnie, ale w ogóle dla widzów w Polsce. To widać do dzisiaj. Agnieszka nie boi się podejmować tematów trudnych społecznie również, niewygodnych często. Robi to z finezją, z polotem. Nie boi się rozgrzebywać ran, nie boi się, że tak powiem, jątrzyć. Dlatego to kino jest tak ważne i dlatego to kino chcemy oglądać. Tyle Robert Więckiewicz, a za chwilę jeszcze spotkamy się z producentem Kosa, Leszkiem Bodzakiem. Once upon a time in the cold daylight, I wanted her to love me and take me for life. There was something in the way she was holding me tight. Yeah. My burning red heart started turning to ice, and now I'm feeling meaner than a dog gone wild. Baby, take me as I am, it'll be alright. Take me as I am, give me one more night. Hey, I'm holding on, but life is just my way. Please stay one more night, it's in my eyes. I can't hide, I've been on the mean streak miles and miles wide. Wracając jeszcze na chwilę do laureatki Agnieszki Holland, to pomyślałem sobie, że właściwie Agnieszka Holland ma szansę pojawić się w poniedziałek na ceremonii wręczenia nagród, polskich nagród filmowych na scenie, nawet kilkukrotnie. Na pewno otrzyma Orła za osiągnięcia życia, ale ciągle ma szansę na odbiór nagrody w kategorii najlepszy film, najlepsza reżyseria i także najlepszy scenariusz, bo ten powstał z udziałem jeszcze dwóch innych osób, Macieja Pisuka i Gabrieli Łazarkiewicz-Sieczko. Jak będzie, zobaczymy, ale na razie w sumie Zielona Granica, ostatni film Agnieszki Holland, ma 6 nominacji do Orłów, ale na razie tym największym faworytem jest film Kos w reżyserii Pawła Maślony. Tutaj również nominacja w kategorii najlepszy film, aż 16 nominacji. Co na to producent filmu Laszek Bodzak? No oczywiście to jest bardzo miłe i cieszę się, że film zyskał takie uznanie członków Akademii, aczkolwiek zażartuję sobie z słowami może Rickiego Gervaisa z ceremonii Złotych Globów. No one cares about your award as much as you do. Więc bądźmy też trzeźwi, że jest to tylko i wyłącznie jakiś rodzaj też, myślę, takiej środowiskowej zabawy, oczywiście uznania, ale trzeba podchodzić do tego też jakimś dystansem, bo nie da się zmierzyć, który film jest najlepszy i dlaczego. Bardziej traktujmy to jako święto, po prostu. Ale Kos ma też trudną sytuację, bo w niektórych kategoriach konkuruje sam ze sobą. Trudno. To widocznie klęska rodzaju. Jeżeli chodzi o na przykład kategorię drugoplanowa rola męska, jestem bardzo ciekaw, jak to się rozstrzygnie, bo tam jest naprawdę bardzo wesoło, faktycznie. Wszyscy trzej są nominowani, także głosy się rozłożą i może wygra ktoś czwarty. Zobaczymy. Tak wielki sukces Kosa, te 16 nominacji do Orłów, to jest chyba dowód na to, że polskie kino bardzo łaknęło, potrzebowało takiego filmu, bo on się wyróżnia, nie ma ten swój klimat, pomysł, realizację. Myślę, że parę filmów się wyróżnia w tym roku. Każdy ma jakąś swoją historię, prawda? I Chłopi, i Żona Granica, i Filip, i Doppelganger. Każdy rzeczywiście ma jakiś taki indywidualny rys. Wydaje się, że w przypadku Kosa nam od początku zależało na tym, żeby opowiedzieć o naszej historii trochę z przymrużeniem oka, jednocześnie przemycić ważne tematy, a jednocześnie opowiedzieć to w ramach pewnego gatunku i żelaznych zasad tego gatunku. Świetna tutaj absolutnie robota scenariuszowa Michała Zielińskiego, debiutanta notabene. Klarowna wizja Pawła Maślony, aktorzy, którzy się bardzo zaangażowali, co też nie było takie oczywiste, bo po prostu aktorzy nie zawsze się dobrze odnajdują w gatunku, a tutaj padło to fantastycznie. I wszyscy, mimo tego, że znani, pokazali się z zupełnie innej strony i to jest olbrzymia wartość. Jeżeli znamy tego aktora, widzimy go na ekranach od 15 czy 20 lat, a nagle dostrzegamy jakieś jego nowe oblicze i nowe środki wyrazu, to jest rzadkość. I tutaj wydaje mi się, że to też jest coś takiego, że oglądamy tego Roberta Więckiewicza i wydawać by się mogło, że widzieliśmy go setki razy w różnych rolach i widzieliśmy już wszystko w jego wykonaniu, po czym okazuje się, że nie, że to jest wciąż aktor, który potrafi zaskoczyć. I tak jest z każdym, kto zagrał w Kosie. I myślę, że to jest olbrzymia wartość. Tyle producent Kosa Leszek Bodzak. Na razie gratulujemy wszystkim nominowanym, a laureatów nagród, no tych już będzie zdecydowanie mniej, poznamy w poniedziałek wieczorem. Pomiędzy niebem a piekłem spotkamy się, sam nie wiem gdzie. Deszczową nocą miasto o tym wie, zniewala mnie. Nie oszukam cię, nie mogę spóźnić się, kochanie. Nie oszukam cię, zegarek mierzi mnie, taksówka o tym wie, nie oszukam cię. Neony oślepiają mnie na samym dnie, pomiędzy niebem a piekłem na samym dnie. Sam nie wiem gdzie spotkamy się, zegarek mierzi mnie, te sekundy dręczą mnie, minuty.

australijska wokalistka Toni Watson, znana jako Tones and I, bije rekordy w serwisach streamingowych. W jednym z największych i piosenka Dance Monkey przekroczyła właśnie 3 miliardy odsłuchań. Do tej pory tylko 8 piosenek osiągnęło taki wynik. Pięć lat razem i 3 płyty. Dziś premiera albumu Atlas Iskier duetu Kara Śrogucki. Najnowszy album z tej płyty nosi tytuł Niedźwiedzie Polarne. Premiera dziś. Więcej w Trójce po 18. Muzycy zespołu Cigarettes After Sex ruszają w trasę koncertową. Rozpoczną latem tego roku od jednego z festiwali w USA, by potem odwiedzić najdalsze zakątki świata. Od środy znamy nowy singiel grupy Tejano Blue, który zapowiada album Excess. Płyta ukaże się 12 lipca. Oficjalna premiera w sieci miała miejsce całkiem niedawno, bo dopiero w ostatnią środę, ale nie będę ukrywał, że zdążyłem już obejrzeć wszystkie 6 najnowszych odcinków tego serialu, oczywiście w wielkich emocjach, z wielkim zainteresowaniem. Mieliśmy Royst 97, no to mamy od środy Royst Millennium, czyli już właściwie zamknięcie całej serii. Tutaj, co zresztą wskazuje tytuł, końcówka roku 99, początek XXI wieku, ale też dosyć istotny powrót, retrospekcja, powrót do lat 60., kiedy wielu z bohaterów serialu poznajemy, gdy byli jeszcze znacznie, znacznie młodsi. No a więcej na pewno już za chwilę powie nam reżyser i współautor scenariusza serialu Jan Holubek. Kamera! Trójkowo! Akcja! Filmowo! W drugim sezonie inspiracją do napisania scenariusza był tekst Marcina Wrony i Pawła Maślony, Mord. Czy jakieś ślady tego właśnie scenariusza znajdziemy też w trzecim sezonie? No nie, bo to już jest zupełnie nowa historia. Oczywiście postaci zostały z tamtego sezonu. Adam Nika, jąkający się policjant, który był oryginalnie właśnie bohaterem tamtego scenariusza, Marcina i Pawła. No i Jas oczywiście, która jest nasza, moja i Kaspra. Przede wszystkim twoja chyba. Natomiast wątków już żadnych nie ciągniemy z tamtego scenariusza, to jest całkowicie nowa historia. Co w takim razie mógłbyś zdradzić jednak z tej fabularnej linii Royst Millennium, no bo no, są pewne szczegóły, które chyba można ujawnić przed obejrzeniem jeszcze tych nowych odcinków. No jest to poniekąd historia o tym, jak to kierownik hotelu Centrum doszedł do tego punktu, w którym znamy go z pierwszego i drugiego sezonu. To się zaczyna w latach 60., ale ma silny związek z pierwszym sezonem Roysta i właściwie ten trzeci sezon w dużym stopniu wraca też do bohaterów z pierwszego sezonu. Myślę, że to jest w największym uogólnieniu opowieść o odkupieniu. Odkupieniu win. Myślę, że wszyscy bohaterowie tego sezonu borykają się z tym odkupieniem. Dla niektórych kończy się to lepiej, dla niektórych gorzej. Ale każdy z tych bohaterów naznaczony jest jakimś cieniem, jakimś poczuciem winy, że coś w przeszłości zrobił nie tak, jak powinien. A jak oceniasz walory artystyczne trzeciego sezonu? No wiem, że to jest najtrudniejsze pewnie dla ciebie pytanie, ale przypomnijmy, że za drugi sezon twórcy otrzymali Orła w kategorii najlepszy serial. No to jakie szanse, żeby tutaj tą poprzeczkę jeszcze podnosić? Nie wiem, to muszą ocenić widzowie. Nie mam zielonego pojęcia, czy udało nam się dogonić poziom pierwszych dwóch, czy może jesteśmy na tym poziomie. Zostawiam to wam i serdecznie zapraszam do oglądania. Jeszcze zapytałbym cię o twoją kolejną pracę wspólną z Kasprem Bajonem, scenariuszową, no bo to jest właśnie teraz realizowany serial. Hebeliusza napisał Kasper, ja tam troszeczkę może jak zwykle coś tam wmieszałem, ale to jest tekst Kaspra, bardzo dobry tekst od samego początku, przejmujący, niesłychanie dramatyczny, tak bym powiedział. No, jesteśmy w zdjęciach. Bo oczywiście mówimy o historii dotyczącej zatonięcia promu Hebeliusz. Tak, tak. W 1993 roku, w styczniu. No jesteśmy w zdjęciach od blisko 30 dni zdjęciowych, ale przed nami jeszcze ponad 70, więc kawał roboty. No ale póki co jest świetnie, to znaczy idzie to. Mamy za sobą bardzo trudne zdjęcia na Bałtyku i zdjęcia w portach i w ogóle takie duże sceny masowe. Trudne warunki atmosferyczne, zima, wiatr, noce, ale jakoś ekipa, widzę, jest w dobrym szwungu i my też i tylko tak dalej. No jak słyszymy, Jan Holubek należy do bardzo pracowitych reżyserów. Oczywiście Royst to już dla niego historia, to już przeszłość. W tej chwili pracuje na planie nowego serialu, który no, z tego co słychać, rzeczywiście zapowiada się równie emocjonująco, kto wie, a może nawet i bardziej. O tym dopiero przekonamy się w przyszłości. No i wykorzystałem sytuację naszego spotkania, by porozmawiać właśnie o tej nowej produkcji, o serialu dotyczącym katastrofy promu Hebeliusz. Za kilka minut wrócimy jeszcze do rozmowy z Janem Holubkiem. A tymczasem cieszmy się Roystem Millennium, ten od środy już dostępny online. Miałem dziś nie tańczyć, chciałem tylko spać, nigdzie oraz nigdy sobie spokój dać. Bez horrorów i dram, chciałem poczuć się jak powietrze, co po nocy pachnie dreszczem. Dobrze znam ten twój stan, bo za często tak mam. nic się nie martw, poczekam tam, gdzie wiesz. Znasz za dobrze ten stan, wiesz, że często tak mam. Zasypiałem, a on budzi mnie szelestem. Miałem już nie tańczyć, obiecałem ci, ale melodia przypomniała kroki. Miałem już nie tańczyć, obiecałem ci, ale melodia przypomniała kroki. Chciałem tylko spać. Powtarzałem w kółko, że przestanę tak gnać. Teraz chłodno, cicho, pod stopami piach. Z dachu w nocy kleszcze w rolach głównych przyjaciel strach. Dobrze znam ten twój stan, bo za często tak mam. Nic się nie martw, poczekam tam, gdzie wiesz. Znasz za dobrze ten stan, wiesz, że często tak mam. Zasypiałem, a on budzi mnie szelestem. Miałem już nie tańczyć, obiecałem ci, ale melodia przypomniała kroki. Miałem już nie tańczyć, obiecałem ci, ale melodia przypomniała kroki. Obiecałem ci, ale melodia przypomniała kroki. Miałem już nie tańczyć, obiecałem ci, ale melodia przypomniała kroki. Przypomniała kroki. Miałem już nie tańczyć, obiecałem ci, ale melodia przypomniała kroki. Miałem już nie tańczyć, obiecałem ci, ale melodia przypomniała kroki. Miałem już nie tańczyć, obiecałem. Jak już wiemy, Jan Holubek pracuje w tej chwili na planie kolejnego serialu. To opowieść o katastrofie promu Hevel Już. Ekipa już po wielu trudnych zdjęciach, ale ciągle jeszcze wiele przed nimi. Tym razem oczywiście tutaj nie będzie kilku sezonów serialu, tak jak w wypadku Roysta. To będzie zamknięta forma. W Trójkowo filmował Jan Holubek. To będzie 5-odcinkowy serial, zaledwie. Niemniej no to są takie odcinki bardzo rozbudowane fabularnie i dramaturgicznie, więc to nie będzie coś, co, że tak powiem, przeleci widzowi przed oczami, na pewno nie. Historia bez wątpienia bardzo dramatyczna, więc tym bardziej pewnie wszyscy jesteśmy ciekawi, kogo zobaczymy tutaj w głównych rolach. Jest dużo, dużo bardzo ról w ogóle, to jest ponad 120 ról w Heweliuszu, ale główne role męskie to Michał Żurawski, Konrad Eleryk, główne żeńskie to Magda Różczka, Justyna Wasilewska i Michalina Łabacz. To takie, mówię o takich głównych. Oczywiście też plejada innych gwiazd, między innymi Borys Szyc, Jan Englert, Magdalena Zawadzka. Pierwszy raz współpracuję z mamą. No i mnóstwo. Teraz boję się, że już pominąłem ważne nazwiska, ale... Ale przy 120 osobach to może się to zdarzyć. Tak, Tomek Szuchart między innymi wraca też. Mnóstwo naprawdę świetnych. Joachim Lamża, Mirek Kropielnicki, no tak. No to jednak widzę, że tutaj w znaczącej części jednak pojawiają się aktorzy z Roysta, także w serialu o katastrofie Heweliusza. To znaczy, że masz już tam swoją taką ulubioną grupę aktorów, z którymi ci się świetnie pracuje? Z jednej strony tak, ale z drugiej właśnie no, główną rolę gra Michał Żurawski, z którym nie współpracowałem jak dotąd jako reżyser. No i Konrad Eleryk, który w Roście tym najnowszym zagrał fajny, znaczący epizod, ale jednak tutaj gra wielką, moim zdaniem, i niezwykle trudną rolę. Nie chcę nic zdradzać, ale mam nadzieję, że dla Konrada to będzie też wspaniałe. Jest wspaniałe wyzwanie i jakiś kolejny krok w jego niewątpliwej karierze aktorskiej, którą mu wróżę wielką. Czy doświadczenia z Roysta przydały się? Przydają się właśnie teraz przy kręceniu kolejnego serialu. No gdyby tutaj użyć takiego metaforycznego porównania, tam mieliśmy wielkie bagno, tutaj mamy wielką wodę. Też doświadczenia z wielkiej wody się przydają. Każda kolejna produkcja dokłada się na doświadczenie moje, przynajmniej ja tak to odczuwam, żeby kolejna rzecz, którą robię, no nie popełniać, starać się nie popełniać tych samych błędów, to jest jakieś kolejne doświadczenie. No może wszystkie te rzeczy, które jak dotąd zrobiłem, były potrzebne do tego, żeby właśnie udźwignąć teraz Heweliusza, który jest niewątpliwie no, najtrudniejszą rzeczą, z jaką przyszło mi się jak dotąd mierzyć. A kiedy twój kolejny pełnometrażowy film kinowy? Ja chciałbym nakręcić mój kolejny film w 2025 roku. Jestem już po słowie z producentami i no takie są plany, zobaczymy co życie przyniesie, ale w 2025 roku chciałbym zacząć zdjęcia. Scenariusz już jest tak już od dawna i to historia, która rozgrywa się zimą 1943 roku gdzieś na wschodnich rubieżach Generalnej Guberni. No to wszystko się zgadza, to co powiedziałem wcześniej, Jan Holubek zdecydowanie należy do bardzo, bardzo pracowitych reżyserów, ciągle pracuje, a i plany już na dłuższą przyszłość też ma interesujące. Na razie możemy oglądać już w sieci Roist Millennium, czekamy na ten kolejny serial dotyczący katastrofy promu Heweliusz. No i sądzę, że tutaj możemy mieć też skojarzenia z Roystem, bo jednak przynajmniej część, jak słyszeliśmy, aktorów pojawi się w obu tych serialach. A co dziś jeszcze przed nami w Trójkowo Filmowo? Na pewno zatrzymamy się przy wielkiej premierze tego tygodnia, dzisiejszej, właściwie wczorajszej, bo tak nietypowo troszeczkę film wszedł na nasze ekrany w czwartek. To premiera zagraniczna, czyli Duna, część druga w reżyserii Denisa Villeneuve'a. No a poza tym po 14 spotkałem się jeszcze z dwoma aktorami. To jest zapowiedź premiery przyszłego tygodnia. Będą z nami w trójce Filip Pławiak oraz Julian Świerzewski, którzy też mają teraz bardzo, bardzo intensywny okres aktorski. To oczywiście zapowiedź filmu Biała Odwaga w reżyserii Marcina Koszałki. Premiera już za tydzień. Where you've been